राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुताश्य महाराज। श्रावण कृष्णा नवमी विक्रम सम्मत 2057 25 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो, अपने मृत्यु लोक में है ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान के लोक में ही हैं। ये भगवान का ही लोक है, भगवान के लोक में रहते हैं। भगवान के हैं, भगवान के लोक में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान का ही दिया प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के भक्तों का पालन करते हैं। पंचामृत है। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से ही ये माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भगवान का परिवार भगवान के जनों की सेवा करते हैं। जैसे आपकी कन्या अपने आप को, आप जब विवाह देते हैं तो अपने आप के कुटुंब की नहीं रहती, जिसको दान दे दिया उस कुटुंब की हो जाती है। ऐसे ही जो साधन करने वाले सज्जनों को भगवान का ही हो जाना चाहिए। हम भगवान के हैं। एक संत से पूछा कि भगवत प्राप्ति ब्राह्मण को होती है कि ना साधु न, तत्व ज्ञान साधु न जिज्ञासु होता है। भगवत प्राप्ति चाहते हैं उसको होता है, ब्राह्मण को नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नहीं होता, ना स्त्री को होता, पुरुष को होता। मानो जिस साधन में चला उसमें तल्लीन नहीं हुआ तो वो प्राप्ति कैसे होगी? आप जब परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उत्कृष्ट में रहते होते हैं परमात्मा प्राप्ति में, गृहस्थ में गृहस्थ की प्राप्ति हुई परमात्मा नहीं, हम परमात्मा हो गए। जो सत्संग करने वाले हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा की चाहने वाले हैं, वो परमात्मा के हो गए। हम परमात्मा के हैं, हरदम यही बात रहनी चाहिए। जैसे आपकी कन्या ब्याह देने बाद में कुंवारी नहीं होती, कुंवारी नहीं रहती, वह कन्या विवाहित हो गई, विवाह हो गया, वो ससुराल की हो गई। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की साधना करने वालों को भगवान का उजाड़ना चाहिए। हम भगवान के हैं, अब भगवत साधना के मार्ग में चलेंगे। कन्या ससुराल की होगी, ससुराल का काम करेगी, पीर की नहीं रही। पीर में बैठे तो पीर की नहीं, और सास में बैठे तो पीर की नहीं। कहीं रहे तीर्थ हम जाओ, कहीं जाओ सास की है फिर की नहीं है। ऐसे ही हम सब भगवान के हैं, हम संसार के नहीं है। ये मिटा देना चाहिए। मिटाओ तो बहुत जल्दी काम होगा, नहीं तो देख लगेगी भाई। गृहस्थी को परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। मैं गृहस्थ हूं ऐसा नहीं, भगवान का हूं मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। भगवान प्राप्ति भगवान का होगा उसे होगी, भगवान का होगा नहीं ब्राह्मण होगा उसे हो जाएगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी के साथ समाप्त हो सकता है, ब्राह्मणी के साथ संबंध सदैव क्या हो जाए। ब्राह्मण को ब्राह्मणी मिल सकती है, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिलेंगे भक्त को, भगवान का भक्त होता है उसको भगवान मिलते हैं। तो अपना भक्त नाम हो जाना चाहिए, अपने गुरुस्त रह करके भगवान की प्राप्ति करें ना। हम भगवान के हैं, आश्रम से अग्रस्त हो साधु हो जो हो सकते, हम है भगवान के। गोस्वामी जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज आज आज आज भी अब भी हो ये राम को नाम जप, राम का हो को नाम जप, हो ये राम को नाम जप। राम जी का होता है उसको राम जी मिलते हैं, हो ये राम को। कृषि भर में कहा कृषि आज हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, हम भगवान के हैं। भीतर से भगवान का हो गया संबंध, भगवान का हो गया। लड़की ब्याहती है रे तो भीतर से समझ नहीं है कि मैं अब ससुराल की हो गई। फिर अब नहीं रही, पहले दान न दिया पिताजी ने, पूछे पूछे पिताजी ने दान दे दिया, तो बेटा हमने अब दान दे दिया बस। हो गई इस तरह से जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको भीतर से ही मैं भगवान का हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं दृष्टि नहीं हूं, मैं संसारी हूं। अपने आप को भगवान का मान ले सबसे पहली बात है यार, सबसे पहली आरंभ गई अपने को भगवान का मान लिया। भगवान का है ये बात सच्ची है, हम ही वंश भगवान कहते हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी, परंतु मान लो हमें ईश्वर का मन, अब मैं कृतग्रस्त नहीं हूं, संसार का नहीं हूं, भगवान का हूं। पक्का दृढ़ विश्वास भीतर से, क्योंकि हो भगवान के, हो ही भगवान के। आप भगवान के ही हैं, विश्वास भगवान के भगवान के हैं, तो भगवान का संबंध हो जाता है, तो प्राप्ति शुभता से हो जाती है। वो भगवान का संबंध हो गया, भगवान का हमारे भगवान है, भगवान मेरे माता पिता है, मैं भगवान का हूं। रहो कैसे किसी भर में हो, किसी आश्रम में हो, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो जो कोई हो, मैं भगवान का हूं। ईसाई नहीं हो, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, यहूदी पारसी नहीं हो, मैं भगवान का हूं। मैं तो भगवान का हो गया। होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, नाम जप होए राम को, राम को हो को नाम जप, राम को हो कर नाम जप। साधु हो तो साधु, साधु होती परम कार्य में तो साधु, परम कार्य साधु साधु। मैं राम श्रेय सुनिया श्री ना, मैं तो राम जी का हूं, राम जी का हूं। तो बहुत बात सज जाएगी, बहुत आफत बढ़ जाएगी, बहुत आफत बढ़ जाएगी, बहुत आफत बढ़ जाएगी। भगवान के साथ संबंध जाएगा, फिर भगवान की प्राप्ति होगी, और क्या करो, और चुको और जाएगा। जब भगवान के ही हो गए तो जाएगा, बहुत ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो सब भाइयों को ये चाहिए कि हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। ईश्वर जीव विनाशी, सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं। वो है राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज, बस अब राम के हो गए, अब संसार के अब नहीं रहे, हम भगवान के। हो राम को नाम जप, ये संसार का संग कुसंग है, भगवान का संग कुसंग। हो राम को नाम जप, बालक माँ माँ करता है ना, तो माँ नाम तो शीघ्रों का है, जिनके बाद का बालक हो गया उन सबका नाम माँ है। और एक एक वो माँ एक को कहता है, और माँ नहीं बता के मैं माँ हूँ, माँ नहीं, अरे माँ हूँ मेरे सारा माँ कहते हैं, जो कहते हैं वो नहीं जा भारी माँ नहीं है भाई, भाई मैं माँ नहीं मानता जिस स्वर की माँ है वो स्वर की माँ कहे, मेरी माँ कैसे हो जाएगी, अगर मेरी माँ है तुझे की माँ कैसे हो जाएगी, मेरे हुक्म दिए बनाई माँ पर तो मेरा अधिकार है, हमारी हमारी माँ है, माँ मेरी है, एवं भगवान मेरे है, भगवान पर अधिकार, भगवान मेरे, भगवान पर अधिकार संभालो, भगवान राजी हो जाए, संसार राजी, सब राजी हो जाए, ये भगवान का भाई। हमारे साधुओं में भाषा थी ऐसी, एक तो राम जी गए, राम जी गए, राम जी गए, जो कंठ दे दी प्रसाद दे दी बस भगवान के हो, तुम भगवान भी हो, गुरु ने कह दिया भगवान भी हो, बस महाराज ने कह दिया, चमड़े में ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम बेटा, लड़की को कहता है ब्राह्मण कि बेटी तुम इसके हो, ये तुम्हारा पति है, अब तुम इसके हो, ठीक अब बाप की नहीं रही, पाली पोसे सब किया, प्यार किया, मेरा बंद अब बेटी तो पराया होता था, पराया होता था, ऐसे भगवान ही हो सो मनो मन हम भगवान के हैं, मस्त हो जाओ एकदम, हमारा तो काम बढ़ गया है, भगवान के हो गए बस, तो भगवान का ही संबंध है हमारा ठाकुर जी के है। भाई पूत होता है, पूत कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, कपूत होने का पूत नहीं, ऐसे कैसे हो जाए, भगवान के राम भगवान, और हम तो वचन करने के लिए आपके पास महाराज भगवान हैं, भगवान बंदी करेंगे, कोई कहते ब्राह्मण को प्राप्ति होती परमात्मा होती ना, भगत को होती तत्व ज्ञान ब्राह्मण को होता ना, जिज्ञासु को होता, जिज्ञासु तत्व ज्ञान होगा, भीतर रहा अहमता का संबंध भगवान के साथ जोड़ दे, शरीर नहीं होता है, शरीर क्या मुक्त हो क्या बन रहे, शरीर मुक्त बदल नहीं है, ये तो अलग है, मैं हूं भीतर में हूं वो भगवान का हूं, इस वास्ते लिखा है कि साधक है जिसका शरीरधारी नहीं होता, साधक शरीरधारी नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है, शरीर ही साधक होता है, शरीर नहीं होता, शरीर ही होता, शरीर ही शरीर वाला, लोग जिसको शरीर वाला मानते हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं बस, तो भगवान ऊपर अधिकार हो गया और भगवान कब्जा हो गया भगवान का, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं और भगवान के दरबार में रहता हूं। कहा रहते हैं भगवान दरबार में रहता हूं। भोजन कहां करते हैं, भोजन भगवान करता हूं। काम भगवान करता हूं, मैं भगवान काम करता हूं, भगवान का यह रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, भगवान यही प्रसाद खाता हूं। ठाकुर जी की बताओ प्रसाद भगवान के, और भगवान की जन्म सेवा करता हूं मैं, सेवा जो नहीं करता हूं वे सब भगवान के, सब भगवान, सब भगवान के ही, मैं सो जीव लोग में सब भगवान के, भगवान ये जन की सेवा करते हैं सभी, बहुत हो गए हुए तो हमारे तो कुटुंब ही दूजा हो गया, लड़के का कुटुंब दूजा हो गया, पहला बाप का कुटुंब वो अपना था, अब पति का कुटुंब वो अपना है, वो कुटुंब हो गए, ऐसे सत्संग करने वाले हमारे कुटुंब अलग हुए, आप हमारे जाति अलग, कैसे कौन बढ़िया काम बन गया अपना तो, भगवान के नजीक है, भगवान के संबंधी, भगवान के हम भगवान का काम करते हैं, चाहे खेती का करो चाहे घर का करो चाहे गाय व्यवसाय करो, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के यहाँ प्रसाद पाते हैं, भगवान ने प्रसाद से भगवान इधर सेवा करते हैं, हमारा कुटुंब अलग हो गया बस, ठीक है ना, हमारा कुटुंब अलग अलग कुटुंब है हमारा, भगवान के हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, बहुत हो गई, भीतर से भीतर से भीतर से पितृ सम्मान हम भगवान के हैं, बाहर से थोड़ा चार सो हम भगवान के हैं, राम जी के रावण की सेना थी ना, तो रावण की सेना में रावण की थी, राम जी की सेना राम जी की थी, राम जी है हम लड़ाई करते, राम जी है हम सीता माता के दर्शन करेंगे, सीता माता के दर्शन जाओ टूटते भगवान का नहीं, पैदल लाओ सीता को, अपनी माँ को देखेंगे, हमारे माँ के दर्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे धीरे धीरे लड़ाई करें और माँ का दर्शन करेंगे, हमारी माँ मन में आनंद आता है, मेरी माँ मेरी, मेरी माँ मेरी, मेरी माँ मेरी, माँ मेरी, आनंद आना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, ये भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, हमारे देश में सब भगवान के हैं, क्योंकि मम्मी वांश हो भगवान के हैं, सब भगवान के जन है, जितने सब भी पशु पक्षी जल सर थल सर नभ सर स्थावर जंगम सब भगवान के जन है, माता से कमला देवी या पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्त से सदेशो भवन त्रयम, तीन लोग अपना देश है, अपना देश राम जी की चीज है, वही सब व्यापारी राम जी के नाते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे प्यारे हैं, अब तुम रहो मस्त रहो एकदम ही, हमारा तो कूत बदल गया, हमारी जाति बदल गई, हम तो पत्थर बदल गया, हम तो भगवान क्या है, मौज हो गई। अब अपने घर की बात है, भगवान की बात अपने घर की बात, भगवान के दरबार में तय होना किसी मौज की बात बनी, भगवान के दरबार में रहते हैं। लड़के शास्त्र चल जाते, अब शास्त्र जाती बस, हम भगवान के यहां रहते हैं, भगवान के दरबार में रहने वाले हैं हम, भगवान के यहां रहते हैं, भगवान के यहां प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम धंधा करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के जनों का ही काम है हमारे, हमारे जो काम है ही नहीं सिवाय भगवान के और काम के ही, सब भगवान का काम है, प्रेम से करते हैं, आदर से करते हैं भगवान का काम। सज्जनों काम हो गया, ज्ञान हो गया, अपने भगवान के हो गए बस। लड़की का ब्याह होता है, माँ बाप जो सब राजी हो जाए, कुटुंबी सब राजी हुई, ये हमारी कन्या ही मैं ब्याह कर दी बस, हमारी कन्या की ब्याह कर दी, कैसी मौज की बात है, मौज की बात है, आनंद की बात है, हम तो भगवान के हैं, मस्त हो जाओ आज, आनंद हो जाओ। लड़की का ब्याह करके माता पिता खुश हो जाते हैं, भाई हमारा कन्यादान हो गया, वाचा हुआ हमारा कन्यादान हो गया, अच्छा हुआ कन्यादान कर दिया, मौज होगी, अहंता बदलने से काम हो सभी सब बदल, ब्राह्मण हो और ब्राह्मण कैसे होगी, अहंता तो ब्राह्मण भाई, अहंता मैंने भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, युक्ति है बहुत बढ़िया, और संदेह नहीं है भगवान के हैं, सदा ही भगवान के हो गए, भगवान के साथ में अटल संबंध है, नित्य संबंध है, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना मन सुग्राशी, चेतन अमर से सब झंझट मिट गया, सब झंझट, लड़की का दान हो जाने पर कुटुंब सब राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हमारा ठीक हुआ, कन्या दान हो गया, हमारे कन्या जी हमारी पुत्री का विवाह हो गया, अच्छा हुआ कन्यादान हो गया, इस वास्ते अभी अपने खुशी हो जाए, खुशी हो बस, हमारे घर वालों की चिंता मिट गई, हमारी चिंता मिट गई, हम भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे हम, रहेंगे भगवान हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, कन्या तो नहीं बनती है, सास रह गई, आप जो है ही पहले, भूल मिट गई, भूल हम भगवान के हो गए नहीं, भूल मिट गई, भगवान थे ही, भूलती मनुष्य हम है, वो है, वो है, हमारे देश गए ना, हम तो भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लाद गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तत्प्रसाद भगवान की कृपा से। जब भगवान काम करेंगे भगवान मस्त हो जाए, आज से बस मौज हो गई। हमारा तो जन्म सुधर गया, सब शुद्ध हो गया, निर्मल निर्मल जन्म हो गया सब। ये बात पक्की एकदम सच्ची बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्ची बात।